rabatowane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 kwietnia, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polscy obywatele w Izraelu są bezpieczni, zapewnia MSZ. W nocy Iran zaatakował Izrael rakietami i dronami. A w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie polskie linie lotnicze LOT odwołują rejsy do Izraela i Libanu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i burzami z gradem na wschodzie, w centrum i na południu. Żaden Polak nie ucierpiał w irańskim ataku na Izrael, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. A w nocy Iran wystrzelił ponad 300 rakiet i dronów na Izrael. Większość z nich miała zostać strącona. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, ale świat staje na krawędzi, powiedział premier Donald Tusk. O reakcji polskich władz na sytuację na Bliskim Wschodzie Agnieszka Jasik. Polki i Polacy przebywający w Izraelu są bezpieczni, zapewniają przedstawiciele polskiego MSZ. Nie mamy żadnych, ale to żadnych informacji o tym, żeby ucierpiał obywatel Polski. Poinformował rzecznik ministerstwa Paweł Wroński. MSZ jest gotów do ewakuacji obywateli w każdej chwili, zapewnił w TVP Info wiceminister Andrzej Szejna. Chcę tylko podkreślić w imieniu polskiej dyplomacji, że absolutnie monitorujemy sytuację. Jesteśmy w kontakcie z naszymi służbami konsularnymi. A po drugie, mam nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Oprócz Ministerstwa Spraw Zagranicznych atak na Izrael potępiło Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy konieczne jest zaprzestanie dalszej agresji. Z kolei premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w obecnej sytuacji polskie państwo musi być silne, a społeczeństwo solidarne. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Samoloty polskich linii lotniczych LOT nie latają do Izraela i Libanu. To reakcja na atak Iranu na Izrael i zamknięcie przestrzeni powietrznej nad tym krajem. Jak informuje rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, do zmian doszło także w dzisiejszej siatce połączeń. W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej LOT podjął decyzję o skasowaniu wczorajszych rejsów wieczornych do Tel Awiwu i do Bejrutu oraz o skasowaniu dzisiejszego rejsu do Izraela. O kolejnych decyzjach operacyjnych będziemy naszych pasażerów informować na bieżąco. Nasze call center jest w kontakcie z naszymi pasażerami. Jak tylko będziemy wiedzieli, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wykonywanie rejsów, będziemy się kontaktować i proponować pasażerom zmiany rezerwacji. LOT na razie nie podjął decyzji, co stanie się z połączeniami do Izraela i Libanu w nadchodzącym tygodniu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku w Imielinie koło Mysłowic w województwie śląskim. Późnym wieczorem 7-letni chłopiec został przygnieciony najprawdopodobniej metalowym elementem ogrodzenia. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do Katowickiego Centrum Zdrowia Dziecka, mówi rzecznik szpitala Wojciech Gumułka. Był reanimowany, obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. A rzecznik dodał, że stan dziecka jest ciężki. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami we wschodniej połowie kraju i silnym wiatrem. Ten ostatni już wieje w nadmorskich powiatach. Dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego wydano ostrzeżenia. Do południa wiatr może tam osiągać prędkość nawet 75 km na godzinę. Burze wkraczają do Polski od północnego wschodu. Po południu dotrą nad Lubelszczyznę, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolskę i północne krańce województwa śląskiego. W czasie burzy wiatr może osiągać prędkość do 85 km na godzinę, a ma im towarzyszyć grad. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotnie popadać może dziś w całej Polsce. Jak już wspomniałam, na wschodzie, w centrum i na południu pojawią się burze. Najchłodniej dziś w Suwałkach 12 stopni, w Szczecinie 14, a w Warszawie i Poznaniu 18, we Wrocławiu 21, a w Krakowie 24. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 14 kwietnia Super Brand Days w MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.

Dzień dobry, a właściwie to Ohayo gozaimasu. W ten sposób mniej więcej 8, a może 10 godzin temu, kiedy my jeszcze smacznie spaliśmy, cała Japonia mówiła sobie dzień dobry. Tydzień temu obiecałem Państwu podróż na wschód, ale ten daleki, a nasze dzisiejsze spotkanie zacząłem od wykonania, oczywiście na żywo, kompozycji Ryuichiego Sakamoto pod tytułem Merry Christmas, Mr. Lawrence. I niech ona będzie biletem właśnie w tamtą stronę świata. A jest kilka powodów, by się tam razem wybrać. Po pierwsze, w tym momencie przyznaję się Państwu bez bicia, uwielbiam Japonię, tęsknię za nią i wracam do niej myślami bardzo często. Właściwie nie ma chyba takiego drugiego miejsca na świecie, które by mnie inspirowało w taki osobliwy sposób, pobudzało na równi zmysły wzroku, słuchu, o czym powiem później. Tam nawet uliczny korek, przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe, witryny sklepów czy rowerzyści, czyli takie zwykłe, małe życie wygląda jak sceneria najbardziej melancholijnego filmu. No właśnie, czasami miałem wrażenie, że czułem się tam trochę jak Scarlett Johansson w filmie Między słowami. Ale też jest drugi, bardzo ważny powód tej naszej dzisiejszej podróży. Związany jest z trwającym obecnie czasem sakury, czyli momentem kwitnienia najpierw śliw, potem wiśni, co roku fotografowany i obchodzony przez miliony Japończyków jako hanami. Hana to jest po japońsku kwiat i taki tytuł ma kompozycja japońskiej grupy Asa Chang i Jan Ray. Proszę posłuchać tego połączenia pięknych brzmień smyczków, słów urytmizowanych przez indonezyjski bongos. I niech ta mantra kwitnienia wprowadzi nas w dzisiejszy pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i witam Państwa bardzo serdecznie w to niedzielne przedpołudnie. Nie obiecam, ale jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak to ma, jak Światło w kwiatach, zamień światło w kwiaty i wtedy odpowiedział kwiat: nie potrzebuję świtu, proszę daj mi wodę. Takimi słowami kończy się ta kompozycja. Trochę trudno wyjść z tej mantry, dlatego proszę się jeszcze nie wybijać z tego stanu, nie wybudzać. A wracając do podróży na wschód, ja kilka ładnych lat temu postanowiłem wybrać się do Japonii pociągiem. Podróż dziś właściwie niemożliwa. Ale wtedy przez 6 dni i 6 nocy koleją transsyberyjską przekraczałem kolejne strefy czasowe i krainy. W ciągu dnia właściwie milczałem, bardzo dużo czytałem, celebrowałem proste rytuały i przede wszystkim patrzyłem przez okno. To była chyba najpiękniejsza telewizja świata, a nocą, no właśnie, nocą słuchałem stukotu kół i śniłem o Japonii. Właśnie, dalekie podróże mogą być tak naprawdę powrotem do nas samych, a tymczasem ja dokonałem takiej krótkiej podróży, dosłownie kilkumetrowej, ponieważ przesiadłem się do pianina i chciałbym Państwu pokazać, jak za pomocą tego instrumentu każdy z nas może dokonać natychmiastowej teleportacji na Daleki Wschód i jest to naprawdę banalnie proste. Otóż na początku chciałbym, żebyśmy ustalili jedno. Pianina czy też fortepiany mają białe i czarne klawisze. Z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Ja się teraz skupię tylko na tych czarnych i zagram na nich kilka dźwięków w zupełnie przypadkowej kolejności. I proszę posłuchać, czy coś to Państwu przypomina, czy z czymś się kojarzy. No właśnie, brzmi to dosyć egzotycznie, prawda? Otóż czarne klawisze na fortepianie są ułożone w taki sposób, że tworzą skalę, czyli taki szereg dźwięków, bardzo przypominającą brzmienia Dalekiego Wschodu. I proszę mi wierzyć, ale nie trzeba być pianistą, żeby się o tym przekonać. Ja w ogóle pamiętam, że jako dzieci razem z moją młodszą siostrą. Emilko, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Teraz siadaliśmy przy pianinie i improwizowaliśmy właśnie w ten sposób bez końca. To były takie nasze małe podróże z osiedla robotniczego w Lublinie w stronę miejsc, o których nam się wtedy tylko mogło zamarzyć, tak naprawdę. Każdemu to polecam, szczególnie to, żeby poczuł się jak dziecko. A skoro o dzieciach mowa, to posłuchajmy teraz kompozycji Brzydulka cesarzowa Pagód, suity Moja matka gąska Maurycego Ravela, który wiedział doskonale, jak dla dzieci pisać i wiedział, jak układać w dobrej kolejności dźwięki, szczególnie te na czarnych klawiszach. No i dzięki Ravelowi postawiliśmy nogę na japońskiej ziemi. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę pozostali dziećmi, w końcu jest niedziela. I teraz dosłownie tylko dotknę tematu, jakim jest japońska animacja, szczególnie filmy tworzone przez słynne studio Ghibli, których jestem ogromnym fanem. Do tych filmów i do muzyki z tych filmów na 100% wrócimy. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ szanuję takie dojrzałe podejście do dzieci i rodzaj zaufania, jakim obdarza je twórca i reżyser tych filmów, Hayao Miyazaki. Spirited Away, Grobowiec Świetlików, czy Mój sąsiad Totoro, czy ostatnio nagrodzony Oscarem film animowany Chłopiec i Czapla, to filmy, które powodują, że dziecięca wyobraźnia, mam wrażenie, wzrasta jak fasolka położona na mokrej gazie. I to tu powoli chciałbym zmierzać w stronę rozmowy o wyobraźni, którą za chwilę przeprowadzę ze swoim dzisiejszym gościem. Fragment muzyki z filmu Chłopiec i Czapla. Tydzień temu podczas pierwszego pionokręgu gościłem Melę Koteluk, z którą miałem przyjemność wykonać na żywo jej piosenkę Harmonia, zapowiadającą jej nowy album, który ukaże się w tym roku. Dużo o tej harmonii rozmawialiśmy i dużo tej harmonii szukaliśmy dookoła. A dzisiaj kolejny gość, bo tak jak Państwu obiecałem, do mojej audycji Pianokrąg będą zaglądać różni artyści. Mam ogromną przyjemność powitać tym razem nie wokalistę, ale człowieka, który śpiewa, tylko że na wiolonczeli. I jest nim Michał Pepol, polski wiolonczelista, twórca albumu Kora Nieskończoność, który miał swoją premierę w ostatnim dniu sierpnia 2022 roku. Jeżeli nie znacie jeszcze Państwo tego albumu, to serdecznie, z całego serca polecam. To jest piękne spotkanie wrażliwości i wyobraźni Michała z niewydanymi materiałami Kory Jackowskiej, w których ona śpiewa, nuci, mówi i się śmieje. To jest wspaniały, osobisty album i właśnie, pomyślicie teraz, drodzy słuchacze, o co temu wąsikowi chodzi, co ma wspólnego Kora i Japonia. Otóż mówię, jedna z kompozycji na płycie nosi tytuł Ohayo gozaimasu, czyli po japońsku dzień dobry. Tak się dzisiaj z Państwem przywitałem na samym początku i właśnie teraz Ohayo gozaimasu mówię do Michała. Cześć Michał, bardzo miło mi Cię gościć w trójce. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Proszę powiedz, co na Twojej płycie połączyło Korę i Japonię? Ach, to było dosyć ciekawe, bo ja zawsze kocham układać muzykę z dźwięków, które słyszę. I właśnie będąc na lotnisku w Tokio, moją uwagę przykuli panowie, którzy witali wszystkich podróżnych takim śpiewnym zaśpiewem. I ja ich po prostu od razu nagrałem, bo natychmiast się zatrzymałem i zacząłem ich nagrywać po prostu, bo bardzo mi się to piękne wydało. I potem dopiero zapytałem swojej koleżanki Jasko, co tak naprawdę oni mówią. I się okazało, że ona tak posłuchała, że to jest z Ohayo gozaimasu, tylko tak troszeczkę zniekształcone. Czyli po prostu życzą miłego dnia wszystkim, którzy tam na to lotnisko przyjechali. Co jest takie typowe dla Japonii. Tak, jeszcze ogólnie do tego się kłaniali pięknie, więc to było takie bardzo... Ta gościnność jest ujmująca od samego początku. Tak, ale tam też ja się generalnie wsłuchałem w zaśpiewy tych panów, natomiast tam jest mnóstwo różnych innych dźwięków i pomyślałem sobie, że to jest w ogóle wspaniała baza do tego, żeby powstał utwór. I gdy pracowałem nad albumem Kora Nieskończoność, to miałem taki jeden plik, z którym nie chciałem robić nic bardzo klasycznego, ponieważ to był plik Miłości wszystko wybaczy. Z jakiejś próby bardzo, bardzo króciutki fragmencik. I pomyślałem sobie, że przecież lotnisko to jest taki takie idealne miejsce do tego, żeby siedzieć 2-3 godziny w zadumie, bo się czeka na samolot. Wiadomo, trzeba być wcześniej. Mnóstwo dźwięków dookoła. A ty sobie możesz siedzieć, czytać, albo na przykład śpiewać. I wyobraziłem sobie, że ta Kora siedzi na lotnisku właśnie w Tokio i śpiewa. A śpiewa taką dosyć niewesołą piosenkę, dlatego że może na przykład wcześniej się pokłóciła, albo musiała sobie coś przemyśleć. A do tego wszystkiego jeszcze sam, jak potem te wszystkie dźwięki zacząłem składać, okazało się, że Kora pasuje do tonacji tych panów, bo też tak sobie metodą prób i błędów szukałem. Tutaj tak szybko wyjaśnimy, że tonacja chodzi o to, że jej dźwięki zgrywały się idealnie tak, z dźwiękami. Były tożsame z dźwiękami tych panów, więc właściwie to jej śpiewanie pięknie się połączyło z tymi dźwiękami witających tych strażników. I ja też pomyślałem, że poszukam tych wszystkich dźwięków, które tam słyszę w tle. A to przejechał wózek, który wiózł jakichś podróżnych, a to jakiś króciutki, migający dźwięk, chyba z jakiegoś, może jakiejś maszyny sprzątającej. Też jakieś takie fragmenty zapowiedzi, które umuzyczniłem. I to wszystko, co grałem na wiolonczeli w tym utworze, to są właśnie imitacje tych dźwięków, które gdzieś tam na tym lotnisku słychać. No i taka powstała taka kompozycja, można powiedzieć, taka instalacja dźwiękowa trochę, bo jesteśmy na lotnisku, słuchamy tego lotniska, potem nagle słyszymy Korę, która zaczyna śpiewać i myślę, że to każdy w takiej sytuacji może się gdzieś tam znaleźć i pamięta takie dźwięki gdzieś w swoim życiu. A jako muzyk, który przeszedł całą klasyczną edukację na wiolonczeli, jak ty się czujesz z tym, że nagle na tej wiolonczeli, kiedy grałeś wcześniej Bacha, Brahmsa, Beethovena, teraz starasz się oddać dźwięki piszczącego wózka, czy inne odgłosy dodatkowe. Jakby co ci to daje? Czy odnajdujesz w tym jakąś przyjemność? Ja odnajduję w tym ogromną przyjemność. Ja po prostu w ogóle im jestem dojrzalszym muzykiem, tym większą znajduję przyjemność w tym, że gram na swoich zasadach i nie wiążą mnie żadne takie reguły ścisłe. Może niektórzy z Państwa widzieli film o konkursie szopenowskim. Mnie po prostu przeszywa to, jak w jakim ogromnym reżimie jesteśmy wychowani. Mamy tutaj na myśli dokument pod tytułem Pianoforte. Tak, Pianoforte. Jest to, ale to nie jedyny dokument o życiu muzyków klasycznych. W każdym razie tam to jest bardzo mocno widoczne, jakiej ogromnej presji jesteśmy poddani od bardzo młodego wieku. I to jest presja, której właściwie dziecko 6- czy 7-letnie nie jest w stanie unieść bez szkody dla psychiki. Wydaje mi się, że to jest po prostu, no nie wiem, jaką trzeba mieć żelazną konstrukcję, żeby gdzieś tam to się nie odbiło. I jak teraz sobie myślę o tym, że mogę grać muzykę, którą po prostu chcę grać i nie ma tam żadnych zasad sztywnych, to znaczy mogę zagrać tak, jak mi się podoba, tak jak mi jest wygodnie, tak jak sobie to wymyślę w takim tempie, jakim chcę i w takim momencie i zagram to jeszcze w takich miejscach dla takiej publiczności, w której sam zorganizuję przestrzeń na przykład, bo będzie ona wyglądała z takim światłem, jakie lubię i tak dalej. Mhm. To jest to dla mnie niezwykle ważne, że mogę tę muzykę przenosić z takiej sztywnej, filharmonicznej zasadniczości do pełnej wolności. Czyli wracasz do takiego małego Michałka, który nareszcie może korzystać ze swojej dziecięcej wyobraźni. Ale to jest układać... duży Michał potem. Ogromny Michał. Oczywiście. Ale tak, nie żartuję. Wiem, o co pytasz, w sensie myślę, że w ogóle ten kontakt z takim wewnętrznym dzieckiem, no bardzo teraz takie modne stwierdzenie, ale jeżeli ten kontakt się udaje, jeżeli człowiek ma taką wewnętrzną łączność z tym, co podpowiada jakaś intuicja albo jakaś potrzeba, no to jest bardzo piękne i w ogóle też dotyka się wtedy najlepszych obszarów kreatywności. Którą czuć zdecydowanie na albumie Kora Nieskończoność. Michał dzisiaj nie wziął ze sobą wiolonczeli, ale na pewno będzie okazja, żeby się spotkać ponownie tutaj w radiowym studiu i zagrać coś wspólnie na żywo. Obiecujemy? Super, Michał, zagramy coś razem. Wspaniale. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu po raz drugi mówię dzień dobry. Po raz drugi dzień dobry mówi też Michał Pepol i Kora, czyli Ohayo Gozaimasu z jego płyty Kora Nieskończoność. Głos kory w połączeniu z dźwiękami tokijskiego lotniska i wiolonczeli, która te dźwięki naśladuje. Piękna i wzruszająca abstrakcja, możliwa do zrealizowania jedynie dzięki bogatej wyobraźni i muzyce. No właśnie, dobra muzyka bez wyobraźni, mam wrażenie, nie może istnieć, ale dla twórców, kompozytorów, czy też muzyków, wykonawców, ważna jest też wyobraźnia odbiorcy, słuchacza. Bez tego jesteśmy zupełnie bezużyteczni. Dlatego szukamy kluczy, by się do tej wyobraźni słuchacza dostać. Chciałbym teraz zrobić z Państwem taką małą grę na wyobraźnię. Proszę sobie wyobrazić Kioto, stare, szlachetne japońskie miasto w chłodny, listopadowy, piątkowy wieczór roku 1976. Zgromadzona w Kaikan Hall publiczność z zaciekawieniem oczekuje wyjścia na scenę amerykańskiego pianisty Keitha Jarretta. I jeszcze nikt nie wie, być może nawet sam Jarrett, co się za chwilę wydarzy, że oto powstanie jedna z najbardziej klimatycznych i intymnych opowieści na fortepian solo. Tak bardzo moim zdaniem zgrana z miejscem, miastem, porą roku, w której wybrzmi. Ta muzyka tak wiele mówi, choć nie pada tutaj ani jedno słowo. Ta koncepcja opowieści bez słów jest mi, muzykowi, również bardzo bliska. My pianiści śpiewamy, mówimy palcami, ale są one tylko właściwie takimi przekaźnikami tego, co mamy w danym momencie w sercu i w głowie. A jeśli do tego dochodzi improwizacja, tu i teraz, tak jak w przypadku koncertu Jarretta z Kioto, to zmysł wyobraźni musimy naprawdę naostrzyć jak tasak. Proszę posłuchać początku, jak zaczyna się ta opowieść. Oparta na lewej ręce stała melodia akompaniamentu już zastanawia i budzi pytania. Otwiera moją wyobraźnię. Dla mnie to jest jakiś taki rodzaj ruchu, trochę może niepokoju, jakby podskórne życie, które pomimo powierzchownego wrażenia jakiegoś uśpienia ciągle trwa. Trochę tak jak zimą, co prawda nie chcę do niej wracać, bo pewnie już wszyscy jesteśmy nieuzmęczeni, ale proszę pamiętać, że to, czego nie widać, nie znaczy, że tego nie ma. I na tym tle prawa ręka ze szczerym, pięknym, jakby łkającym motywem harmonicznym. No właśnie, jak to mówił Jarrett, pomyśl o swoich uszach jak o oczach. I z tym zdaniem teraz Państwa zostawiam na parę minut.